अष्टुनाष्टु हो गया था, उसके अपवाद न पदांतरणाम भी, न पदांतरणाम समझ में नहीं आया। सीधा साधा है वो तो थोड़ा आप भी सीधे हो जाएंगे, ग्रहण हो जाएगा। देखिए अष्टुनाष्टु ने क्या बोला है पहले वो समझो। अष्टुनाष्टु ने कहा सकार और तवर्ग को मूर्धन्य सकार और तवर्ग समान अंग अनुसार आदेश हो जाता है, पूर्व या पर में क्या होना चाहिए, मूर्धन्य सकार अथवा तवर्ग का योग हो। तो इस नियम को बाधते हुए दो बात कर दिया, एक तो इसमें विभाजन करके ग्रहण कर रहा है निमित्त में, पूर्व निमित्त में, और स्थानी में विभाजन कर दिया न पदांतरणाम सूत्र में। इसमें कर दिया दो भाग, एक है अपदान और है दूसरा पदांत तवर्ग, है ना। अपदान तवर्ग उनसे पर में सकार तवर्ग वगैरह हो तो ये सब आदेशात्मक कार्य होगा कह दिया, ठीक। इन पदांत तवर्ग से पर में सकार या तवर्ग से प्राप्त श और टू नहीं होगा कह दिया एक बात। लेकिन इसे फिर संकोच किया, इन पदांत वर्गों में भी पदांत तवर्ग से परे यदि तवर्ग का ही स्वरूप, तवर्ग में पूरा तवर्ग नहीं लिया, नाम नवती और नगरी इन तीन के पर रहते हुए क्या होगा, सुत्तु होगा, ठीक है। यह अनाम की व्याख्या, यह है अनाम की व्याख्या, यह न पदांतो की व्याख्या। ये कहे पदांत और अपदांत तवर्ग दो प्रकार का है तवर्गों में, अपदांत तवर्ग से पर में तो सदा इष्टुत होगा, कोई चिंता ही नहीं, लेकिन पदांत तवर्ग से पर में तवर्ग हो तो इष्टुत्व नहीं होगा। फिर उसने संकोच कर दिया, किंतु पदांत तवर्ग से पर में यदि तवर्ग का ही स्वरूप होता जो नाम यदि मिलता है या नवती मिलता है या नगरी शब्द मिलता है, इनके नकारों को स्तुत्व होगा, यह न पदांतर नाम का व्याख्या सीधा है ना, नहीं सुन रहा है, समझ में आ रहा है। विषय विभाग स्पष्ट दिमाग में रखो, वो कुछ नहीं है, चाहे व्याकरण हो, चाहे न्याय हो, चाहे वेदांत हो, कोई भी चीज विषय सामने दिखना चाहिए। जैसे अभी कह देते हैं आपको, आपके बच्चों ने पढ़ा हुआ है एक और एप्पल, कहते दिमाग में बहुत सुंदर एप्पल दिखाई देने लगता है, हाँ क्या याद करोगे, गोल्डन एप्पल कश्मीर का याद करोगे, दिव्य चीज को सामने दिखाई देता है, हर कड़ियों में मुंह में पानी में टपकने लग जाएगा, आप उस बोलते अरे आपूस आप क्या बंगाली हो तो रसगुल्ला कहते मुंह में पानी, कई ऐसे होते हैं रसगुल्ला से उनको ये नहीं है, झींगा मछली कहते आहा। तो शब्द देखिए विषय इतना स्पष्ट है, आदमी को इतना स्पष्ट है, शब्द सुनते वस्तु सामने दिखाई, वैसे आपको व्याकरण न्याय मीमांसा सांख्य वेदांत का विषय भी स्पष्ट होना चाहिए। उतनी मेहनत करो, उतनी घोटो समझो, सब शब्दार्थ की गहराई में जाओ, डुबकी लगाओ, गंगा जी में जैसे लगाते हैं, व्याकरण गंगा है, न्याय गंगा है, अनेकों गंगा जैसे बाहर है, वैसे ये भी अनेक दर्शन रूपी गंगा है, इनमें डुबकी लगाना पड़े न पदांता तोरण। अब एक और अपवाद सूत्र अष्टुनाष्टु का, तो हो शी, तो हो शी, तो हो षष्ठी का एक वचन, शी सप्तमी का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है, नाष्टुत्वम कह दिया। यहां आप देखिए वापस लौटिए, अष्टुनाष्टु का सामान्य अभेस हटा न पदान टट्टोर नाम को, है ना, ये अष्टुनाष्टु का सामान्य। अब ये क्या कहता है, तो शी तवर्ग को मूर्धन्य सकार के परे रहते स्तुत्वम न, इतने कोई निषेध कर रहा, बाकी में होगा बोल रहा, सकार को सकार के पर में रहते हुए स्तुत हो जाए, सकार को टवर के पर रहते भी स्तुत हो जाएगा, तवर्ग को टवर के पर रहते हुए स्तुत हो जाएगा, इन तवर्ग को सकार के पर प्राप्त स्तुत्व को निषेध, पूर्व निमित्तों में निषेध नहीं कर रहा है। पूर्व निमित्तों में आपको पता है पदान तवर मात्र में निषेध हो गया तवर्ग को लेकर, अब पर निमित्त में निषेध की बात है, न पदान तटोरणा पूर्व निमित्त को लेकर नियम बनाया था निषेध किया था, अब तोषी पर निमित्त को लेकर के निषेध कर रहा है ना, पहले स्तु को लेकर निषेध हुआ था पूर्व निमित्त, और अब पर निमित्त शव को लेकर के निषेध हो रहा है, यह अंतर। दृष्टांत देखिए, सन षष्ठ, सन षष्ठ प्रथमा का एक वचन का पद है, यह भी प्रथमा के एक वचन का पद है, वाक्य ये छठा है वह सत्पुरुष है, पहले पांच बदमाश खड़े हैं, छठा कोई सत कर है ना, इसका मतलब के बाकी सब असत है, बाकी पांच असत मानने पड़ेंगे। शब्द हमेशा स्वतो व्यावर्तक होता है, बौद्धों में एक सिद्धांत है अपोह सिद्धांत, अपोहवादी है। अब कहते गौ शब्द का अर्थ क्या, अगौर नास्ति, गौ का मतलब क्या अगौर नास्ति, भाई ऐसा अर्थ कर दिया, मैंने घोड़ा नहीं है ये गौ शब्द का अर्थ, अगौ नहीं है, मैं घोड़ा गधा गाय बैल भैंस जो बैल भैंस वगैरह अन्य होते हैं वो ये नहीं है, इसलिए ये गाय, ये अपोहवाद, बहुत की हरा विचार इसमें भी, ये ग्रंथि छपा पुस्तक है अपोहवाद। वेदांत से पीएचडी किया था एक व्यक्ति ने, उसने अपने वेदांत का ध्वनिवाद को लेकर के, शब्द का अर्थ निर्णय ध्वनि से निर्णय होता है, तो वहां शब्द का अर्थ न अपोह से होता है उनके यहां, बहुत जानते जब कर रहा था उस पर शब्दार्थ निर्णय पर, उसने पीएचडी कर रहा था गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से, तो मैं हरिद्वार में रहता था, 90 की बात, 90 कांड की, उसको पूरे के पूरे हरिद्वार में ऋषिकेश में जितने विद्वान आचार्य लोग विद्यालयों में पढ़ाने वाले सबके पास अपोह मेरे को समझाओ, पुस्तक मेरे को समझाओ, कोई अपोहवाद पढ़ाने वाला नहीं मिला। सुना एक है ऐसे हमारे बारे में भी, तो हमारे पास पहुंचे, मैंने सीधे सीधे कहा अपोह में कोई और अर्थ नहीं, पूरा ग्रंथ पढ़ो और मैं सीधे एक शब्द समझा देता हूँ, सीधा सीधा इतना अर्थ है, गौ शब्द का अर्थ क्या है अगौर नास्ती, ये सिद्धांत है, इसके आधार पर पूरा पुस्तक लिखा, इतना समझ में आ जाएगा तेरे को तो बाकी पुस्तक समझ में आएगा, पहले बताओ ये समझ में आएगी नहीं आया तेरे, अगौर नास्ती ये समझ में आया नहीं आ सकता इतना आसानी से, अगौ से क्या क्या लोगे, गधा घोड़ा क्या क्या लोगे, मनुष्य भी है दुनिया भर के बहुत सारे, 84 लाख योनि में से एक को छोड़कर बाकी सब लेना पड़ेगा, एक को छोड़ के अगोशत से 84 लाख योनि में से 83,99,999 जो योनिया है वो अगोशत का अर्थ है, वो नास्ती कठिन काम है। वो गुजराने लगा सर, कहता ही है विचित्र कैसे होगा ये, मैंने अगर दूसरे ढंग से होगा, व्याकरण पढ़ो, जब भी आपको लिखा है तो अपवाद का लक्षण ये ना प्राप्ति आरपित है सत्य अपवाद, वहां नागोज नागेश भट्ट जो लिखते हैं परिभाषेंदु शेखर टीका है, परिभाषाओं पर टीका लिखा, वहां लिखते हैं नए द्वयम वस्तुन दार्ढ्य सूचना, नए द्वय है ना ये न अप्राप्त, न अप्राप्त अ गौर नास्ति, अ नास्ति नए द्वय मां भी है ना, बस वो नियम लगाओ, गौ का अर्थ क्या गौरव इत्यर्थ, नए द्वयम वस्तु न दार्ढ्यता सूचनार्थम इदम इत्थम एव नान्यत किंचित अपि संभवति, यह अर्थ बोध करने के लिए नए द्वय का प्रयोग होता है, अवश्य प्राप्ति वहां पर जैसे ना ये न अप्राप्त मैंने क्या अवश्य प्राप्त, आद गुण जहां जाएगा वहां वृद्धिरिचि अवश्य। अरे वृद्धिरिचि एच में करता है और आत्मगुण अच में करता है, अच के अंतर्गत ही एच है। इसे जब जब वृद्धिरिचि जाएगा उसे पहले आत्मगुण कहेगा गेट आउट, मेरा ना काम है अच है, दोनों में भिड़ंत होता है। तब न्याय लगा अवश्य जहां प्राप्त हो जाए, फिर भी यदि विधि आरंभ हो तो वो उसका अपवाद कर देगा। अति वृद्धिरिचि गुण को अपवाद करता है, तो अवश्य प्राप्ति अर्थ द्योतक नहीं। तदुदा गौर नास्ती में भी नहीं द्वे जो प्रयोग हो रहा है, गौर एव अस्थि, गौ शब्द गार गया गौर एव अस्थि, नान्य किंचित संभवत्य नहीं द्वयम दाढ़ सूचनार्थम वस्तुन दाढ़ सूचना, नहीं द्वयम वस्तुनो दाढ़ सूचनार्थ, दृढ़ता को बल अवसंभाविता को निर्णय कर देता है या नहीं द्वय का प्रयोग हो जाता है। घटाभाव का अभाव है, इसका मतलब घट ही है यहां पर, घट है ही निश्चित, घट के अभाव का अभाव है, इसका मतलब यह घट है ही यहां पे, घटो अस्त्येव, घटो नास्ति ति नास्ति, अघटो अस्ति, ऐसा नहीं अघटो नास्ति का मतलब है घट एव अस्ति, एव कार का भी व्याख्या बौद्धों ने बहुत विलक्षण काम किया है, बहुत ही विलक्षण। एव कार का तीन अर्थ समझाने के लिए तीन पुस्तक कमाल। चलिए तो संसष्ट इधर व्यावर्तन हो गया ना, इस पर बोल रहा था छठे का मतलब क्या, बाकी पांच बदमाश है अपने व्यावर्तन कर देता है। छठासन है इसका मतलब क्या, बाकी पांच आसन है आसन शब्द स्वयं ही इतर का व्यावर्तन पूर्वक अर्थ का बोध कराने में क्षमता रखते हैं। संसष्ट सन संतो संता अस धातु का शत्रु प्रत्यांत सब शब्द है प्रातिपदिक, सु आया है सन बना है, प्रातिपदिक का डट ठुट हो गया छठा बना, छठा छहा नहीं छठा, सिक्स नहीं, हाँ इस अर्थ में होता है षष्ठा सन षष्ठा। वाक्य वक्तुर अधीनो संहिता संज्ञा परस निगर संहिता इतने कृते संधि कार्य कर्तव्य स्थनाष्ठु इतने सूत्रेण षष्ठ से आद्यवेशकार से पर निमित्त सति परयोगे सत्वे सति वा सन्नित्य से अंत्यावयव से नकार से स्थाने स्तुत्वं प्राप्तम स्तुत्वं प्राप्त तोषी इति अपवाद सूत्रेण तम बाधते यदा तस्मात् संषष्ठी के रूपम यथैव तथैव सिद्धं भवति, जैसे था वैसे ही सिद्ध होगा, कुछ करना ही नहीं है। कि प्राप्त शक परते हुए नकार को क्या प्राप्त हुआ था, मूर्धन्य शकार प्राप्त हुआ था, नकार को मूर्धन्य नकार प्राप्त हुआ था, मूर्धन्य शकार का योग में स्तुत का मतलब क्या है तवर्ग करना है, तवर्ग में ना को ना प्राप्त हो, पंचम को पंचम प्राप्त हो। अब उसके सूत्र ने कहा दिया नहीं हो नहीं हुआ, तो वाक्य जैसे के तैसे रह गया संषष्ठ। झलाम जशोन्ते झलाम जशोन्ते झलाम षष्ठी का बहुवचन, जसह प्रथमा का बहुवचन है, अंते सप्तमी का एक वचन, झलाम जसह अंते पदांते विद्यमानां झलाम जसहस्यो, पदांत में विद्यमान जो झल है उन झलों के स्थान पर जश आदेश हो जाएगा, जैसे वाचः ईशः समास पर वाक धन ईशा, षष्ठी तत्पुरुष समास वाणी का जो स्वामी है वाणी का मालिक वाचः ईशः इति वाक्धन ईशः, समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञा पर अन्य अपराध निगर संहिता इतने सूत्र निर्देश दी संधि कार्य कर्तव्य अतः न किंचित प्राप्त वही प्राप्ति का मामला ही नहीं है, सीधा करना पड़ेगा झराम सोंदे, क्योंकि यह है पदांत झल का, उसको क्या होगा जश आदेश होगा। स्थान अंतरतम की सहायता लो, पर में क्या हो ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं, इसको पदांत में झल चाहिए उसको जश कर देगा, यानी कहते पर में क्या हो पूर्व में क्या हो से कोई मतलब निमित्त नहीं है यहाँ पर, सीधा स्थान और आदेश निमित्त न में एक एक निमित्त है, पदार्थ होना चाहिए। झल के स्थान में जश आदेश होता है यदि वह झल पदांत हो तो, और यहाँ षष्ठ्यंत पद था ये प्रत्यय विप्रत्यय से पदत्व रहेगा सुप्तिगंधम पदम, इसलिए यहाँ पर आप लाएंगे सुप्तिगंधम पदम सहायता के लिए और स्थान अंतरतम के का को जश में कौन सा करेंगे, जबगणदा पांच है ना, जबगणगश जबगणगा में कौन सा वर्ण किया जाए, क है कंठ्य वर्ण, ज ब ग ड द में ग विकंठ्य, ज नहीं है तालव्य, ब ओष्ठ्य, ग कंठ्य, ड मूर्धन्य, ड दंत्य, तो कंठ्य वर्ण वाला कौन है ग, से क को ग हो गया, जिसका मतलब ग कर दिया आपने, रूप बनेगा वागीशः। अजिन व्यंजन परिण संयोजनम इतने में आयन वर्ण से मिलने कर दे वागीश की रूपम सिद्धाम वागीशः, इरो अनुनासिक अनुनासिको वा, इरो अनुनासिक अनुनासिको वा, यरह षष्ठी का एक वचन, अनुनासिक के सप्तमी का एक वचन, अनुनासिक प्रथमा का एक वचन और वा अव्यय है, चार पदों से युक्त सूत्र है। पदांतस्य यरो अनुनासिके परे अनुनासिको वास्या, सीधा साधा कहता है पदांत में विद्यमान जो यर हो उस यर को अनुनासिक आदेश होता है, पर में अनुनासिक हो तो पदांत यर के स्थान पर अनुनासिक आदेश हो जाएगा, कब अनुनासिक पर में हो तो, अनुनासिक कहने से या मा, मा, ना, नम, इन पांच में से कोई भी वर्ण पर में हो अनुनासिक ही आदेश होगा, का मतलब या मा, मा, ना, नम के यम गाना ही आदेश होगा, ये अनुनासिक है। और यर में क्या क्या आता है आपका या व र ला, और इसको तो छोड़ दो, आदेश में आ गए यमगणानम, हाया वार यमगणानम, ये तो आदेश में आए, इनको छोड़ दीजिए, फिर आ गया जमगणदश चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम वर्ण वर्गों के, ज भाघाड़ा था चतुर्थ वर्ण, जगगणदश तृतीय वर्ण, खापा छाटा था द्वितीय वर्ण, चट तक कपई यहाँ तक जो है प्रथम वर्ण, आ रहा शा, शा, ये यर है, ठीक है ना, इस यर में ये है जितना, इनको क्या कहेंगे हम स्पर्श वर्ण, ये है ऊष्मा, ये है अंतस्थ, है ना, अंतस्ता शलोष्माण कार्योमावसाना स्पर्शा, ठीक, विभाजन यरों का स्थानी का आदेश दिमाग में आ गया, बहुत बड़ा यहाँ पर लौकिक न्याय लगने वाला है, इसे दिमाग में फिट बैठाना इन चीजों को, बहुत बड़ा इसमें नियम बनाया है पाणिनि ने एक लौकिक न्याय के आधार पर, ये सूत्र बहुत ही विलक्षण सूत्र, इसलिए इसको ठीक ठीक दिमाग में बिठाना, दोबारा पूछ रहा है क्या क्या है यर में, क्या क्या आदेश होंगे, क्या निमित्त होगा, दिमाग पे बैठा लो अच्छी तरह से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यर में से मैं अलग कर दे रहा हूं स्पर्श वर्णों के चौथे को तृतीय दूसरे वर्गों को, वर्गों के हिसाब से क, ख, ये है ना प्रधान द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ग का, ठीक। इनके जगह पर अनुनासिक आदेश कौन होगा? ग। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ, इन चार में से कोई भी हो उनको क्या आदेश होगा? निया, ठीक है। त, थ, द, ध, इन चारों को न आदेश होगा। त, थ, द, ध, कोई भी होएगा तो न आदेश होगा। इसी प्रकार प, प, ब, भ, इन चारों का आदेश कौन सा होगा? म होगा। क्यों? स्थानांतर में आधार पर इनका प्रयत्न, इसके प्रयत्न के साथ और स्थान का स्थान के साथ मिलाप हो रहा है, ठीक है ना। कि इनका स्थान क्या है? कंठ। इसका भी स्थान कंठ। इनका इनका जो प्रयत्न स्पृष्ट, इसका भी स्पृष्ट। इनका स्थान तालु, इसका भी स्थान तालु, दोनों का प्रयत्न स्पृष्ट, क्योंकि का से मातपुरा स्पृष्ट होता है। इनके स्थान ओष्ठ आदेश हो रहा है, जो उसका भी स्थान ओष्ठ, संपूर्ण का प्रयत्न स्पृष्ट। इनका स्थान मूर्धा और आदेश का स्थान भी मूर्धा, संपूर्ण का स्पृष्ट प्रयत्न। इधर भी स्थानी का दंत, आदेश का भी दंत, सभी का प्रयत्न स्पृष्ट। स्थान और प्रयत्न मिल रहे हैं इन जगहों में, लेकिन बता दो इसको है? लेकिन या वा रा ला, या के साथ शा को जोड़ूंगा, रा के साथ शा को, ला के साथ शा को, या और शा का स्थान तालु, वा का दंतोष्ठ, रा और शा का मूर्धा, ला और शा का दंत। यदि इनके स्थान पे मरणासी करते हैं तो या और शा के स्थान पे क्या हो पाएगा? या तालु स्थानी वाला, तालु में इच्छु रसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम दंता, और उपपद नाम ओष्ठव को लेकर के वह को ओष्ठ स्थान, दंतोष्ठ है ना, वह को ओष्ठत्व मानेंगे तो म, दंतत्व मानेंगे तो न, यह आदेश प्राप्त होता है। स्थान कृत सादृश्यता मिलती है, लेकिन प्रयत्न मिलता है क्या यहां? इसका प्रयत्न ईषद स्पृष्ट है, इसका प्रयत्न ईषद विवृत है, आदेशों का प्रयत्न स्पृष्ट है। स्थानियों का प्रयत्न आदेशों का प्रयत्न बिल्कुल भिन्न है। स्थानियों का और आदेशों का स्थान समान किंतु प्रयत्न भिन्न है। ऐसी स्थिति में क्या यह श को यहां आदेश कर पाएंगे आप? कहीं ऐसी स्थिति आ जाए, कहीं रस आ जाए तो न करोगे? जैसे कहां है तो पाणिनि ने एक जगह पकड़ा चतुर्मुख, बहुत प्रयोग होता है, ब्रह्मा जी वगैरह सब चार मुख वाले होते हैं, यानी आगे र है, र से पर में मां अनुनासिक बैठा मुखा का मकार, इस अनुनासिक पर रहते हुए र रूपी यर को न आदेश होगा कि नहीं होगा? चतुर्मुख बोलोगे कि चतुर्मुख ही रखोगे? क्यों नहीं होगा? इसके लिए एक न्याय लौकिक पाणिनि ने बहुत समझ करके इस सूत्र को कहा कि ऐसे जगहों में प्रवृत्त नहीं होगा, इन किसी भी जगह पर आदेश नहीं होगा। आप एक छोटा सा लौकिक न्याय है स्त्रियों को लेकर के, कहता है क्या यूनि लब्धे युवतिर जरठे रमते किम कथम, यूनि लब्धे युवती ही जरटे रमते कथम, ये लौकिक न्याय। कहने का मतलब पहले एक छोटी सी कहानी से समझ रहे इस न्याय को। कोई लड़की थी, वो शायद घोर मंगलिक होगी, शादी हो नहीं रही थी, लगभग 30 उम्र की हो गई, शादी हुई नहीं। तो इतने में पता चला कोई ऐसा विधुर है, विधुर समझते ना जिसका पति मरा हुआ, ऐसा कोई आदमी है 45-46 उम्र का, 50 उम्र का लगभग का, तुम चाहती तो उसके साथ तेरी शादी हो सकती है। मजबूरी में उसने कहा चलो पुरुषत्व तो उसके अंदर है ना, पुरुष तो है वो, हाँ पुरुष है तो ठीक है फिर तो शादी कर लूंगी। इतने में उनके रिश्तेदारी में एक लड़का था जो बाहर विदेश में था, करीब 32 उम्र का था, वो भी विवाह नहीं किया था कमाने के चक्कर में, और यहाँ आया वो सोचा कमा के आ चुका शादी वादी करके अपने ठाट से रहेंगे। वो जवान 32 उम्र का है, अब वो भी ढूंढना, अब लड़की पता चल गई इस लड़की के बारे में तो ऑफर पर रखा बात, वो भी उसने का बहुत बढ़िया, इसे तो पुरुषत्व भी है और युवात्व भी है, उसे तो बड़ा था, दोनों मिल रहे हैं इसमें। उस स्त्री किसको चयन करेगी, जवान युक्त पुरुष को कि बुढ़ापा युक्त उस पुरुष को? अर्थ उसमें केवल पुरुषत्व और कुछ नहीं, उसके इसके लायक तो है नहीं, वो उस स्त्री के लायक वो है ही नहीं, केवल पुरुष है, कहने के लिए पति है बस। क्या करे वो लड़की, युवा विशिष्ट पुरुष को ही अपेक्षा करेगी, उस बूढ़े को नहीं। यूनिलब्धे, एक जवान का प्राप्त होने पर युवती ही, जो युवती है जवान के प्राप्त होने पर जरठ है मैंने बूढ़े में क्यों रमण करेगी, कथम रमते, यूनिलब्धे युवतिर जरठे रमते क्यों, न्याय वहां पर, वो न्याय यहां पर कैसे लग रहा है, सादृश्यता को समझिए, वो न्याय यहां कैसे लग रहा है इसको तो मिटा, क्योंकि युवा लड़के में दो चीज है, यूनत माने युवत्व जवानी और पुरुषत्व, और जरठ में बूढ़े में, जरठा माने बूढ़ा, उस बूढ़े में केवल पुरुषत्व है और स्त्री के लिए अपेक्षित युवत्व नहीं है, उस युवा स्त्री के लिए अपेक्षित युवत्व नहीं है, इसमें दोनों उपलब्ध है, तो स्त्री दोनों से उसके अंदर ही चरितार्थ हो जाती है और इसकी अपेक्षा नहीं करती है। यथा ठीक उसी प्रकार से काका गागा चाचा चाचा ये जो थे पहले दिखाया सब, उनमें क्या था, स्थान और प्रयत्न दोनों मिल रहे थे कि नहीं, उसमें मिल रहे थे, और जो यवराला शशुषा में केवल स्थान मिल रहा था और प्रयत्न नहीं मिल रहा था, यही ना सादृश्यता या नहीं, इसलिए उन्होंने कहा स्थान प्रयत्नाभ्याम आंतरतमे स्पर्शे चरितार्थ विधिरयम रेफे न प्रवर्तते, इस न्याय के आधार पर ये नियम बन रहा है, स्थान प्रयत्नाभ्याम आंतरतमे स्पर्शे चरितार्थ चरितार्थो विधिरयम रेफे न प्रवर्तते, स्थान और प्रयत्न दोनों से युक्त आंतरतम्यता के द्वारा यह सूत्र अर्थात यरोनाशिक अनुनाशिक उपाय सूत्र स्पर्श वर्णों में काखा गाघा चाचा जाझा ताठा डाढ़ा ताथा दाधा पाभा बाभा इनमें चरितार्थ हो गया, अतएव यवराला शशसा में लगेगा नहीं, रेफ उपलक्षण रेफ न प्रवर्तन मैंने यवराला शशसा इन साथों में लगेगा ही नहीं है, क्यों उन सात जगहों में क्यों स्थान मिल रहा है आदेश के साथ, स्थान रूपी आंतरतम्यता मिल रहा है, प्रयत्न रूपी आंतरतम्यता नहीं मिल रहा, चतुर्मुखा दृष्टांत है इस न्याय का, लौकिक न्याय यूनि लब्धे तुवतिर जरठे रमते कथम, यूनि लब्धे तु युवतिर जरठे रमते कथम, लौकिक न्याय है, अधिक से अधिक सादृश्यता जब मिल सकता है वहां सूत्र चरितार्थ जब हो जाए, न्यून सादृश्यता में इस सूत्र को क्यों लगाना, क्या जरूरत है? अब आइए सूत्र के दृष्टांत में। एक तद मुरारी ही, एक तद मुरारी ही, एश मुरारी दिए तद मुरारी ही। यहां भी आप समास किए हैं, समास करके कह रहे हैं, समास होने के नाते परा सनिकर संहिता से नित्य संहिता संज्ञा होगी। नित्य संहिता संज्ञा होने पर यहां वर्तमान सूत्र सुप्ति अंतम पदम की सहायता से पद संज्ञा है इसको द पदांत या रो गया। पर में म है जो वो क्या है, अनुनासिक है, अतएव इस दकार को अब स्थान अंतरतम सूत्र की सहायता से स्थान और प्रयत्न उभय कृत सादृश्यता को लेकर के दकार को नकार आदेश हो जाए। केवल स्थान सादृश्यता नहीं लेना, स्थान और प्रयत्न भी लेना, तभी न्याय लग पाएगा। स्थान प्रयत्नाभ्याम आंतरतमे स्पर्शे चरितार्थो विधिरयम् रेफे न प्रवर्तते। इसलिए यहां स्थानांतरतम से केवल स्थान की सादृश्यता नहीं समझो, किंतु प्रयत्न कृत सादृश्यता भी लेना, आभ्यंतर प्रयत्न कृत सादृश्य। ओ एता न और मुरारी अजिन व्यंजन नंबर ने संयोजन कर दिया, एतन मुरारी एक पक्ष में विकल्प से करता है, जब नहीं हुआ एतद मुरारी रह जाएगा। तो समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञा निर्देश थी यरोनासी अनुनासिक वाक्यन सूत्रेण सुप्तिगंधम पदम स्थानांतरतम सूत्रद्वय सहकारेण स्थान कृत प्रयत्न कृत उभय कृत सादृश्यात् दकार सुस्थान नकार आदेशी कृते विकल्पेन आदेशी कृते एता धन्ना धन्मुरारी इत्यवस्थायां अज्ञन व्यंजन परेण संयोजित वर्ण सम्मेलन कृते एतन मुरारी इति प्रथमं रूपं सिद्धं अन्नाशिक आदेश अभाव पक्ष एतद्दन मुरारी इति दशाया किंचित् विकारं न प्राप्तं यस्मात् तस्मात् ए वर्ण सम्मेलन कृते एतद् मुरारी इति रूपं द्वितीयं अपि सिद्धं। तब भी नहीं गुरु जगह आदेश को क्यों ले रहे, छयो लेना पड़ेगा झर की अनुवृत्ति, ईयर को अनुवृत्ति कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, जय के अनुवृत्ति से काम थोड़ी चलेगा आगे, पानी नहीं बहुत सोच के करते हैं काम। गौरव लगाओ क्या, फलकृत गौरव कोई दोष होता नहीं, फलमुख गौरव से आदोष, फलमुख गौरव से आदोष, सब गौरव भी हो जाएगा न्याय पूरा का पूरी, इतना लंबा लंबा बना देते एक बात को, इन फल है ना उसमें, इसे न्यायिकों का सबसे बड़ा तीर है। आप गौरव दोष देंगे जहां झट्टो बोलेगा फल मुख गौरव से दोष, हमको इसमें लाभ नहीं कर रहा है, विशेष ज्ञान हो रहा है, मेरे गौरव हो तो क्या फर्क पड़ता है। व्याकरणों में भी अनुवृत्ति रूपी लाभ है, झरकेंगे तो अगले सूत्र में गड़बड़ हो जाएगा, वहां भी आएगा जय उन्नत श्याम, जहां से जय को करना वहां कर दिया है, जहां वैसे करना वैसे भी किया है। एतन मुरारी एतद मुरारी प्रत्येक भाषायाम नित्यम व्यवहारिक आ रहा है, इस वार्तिक का हमने जब कल ही प्रयोग कर दिया था षण्डाम में, प्रत्येक भाषायाम नित्यम ये प्रत्येक रूपी जो अनुनासिक कैसा हो, प्रत्येक अवयव रूप अनुनासिक पर में हो तो तब लोक में नित्य होता है, वेद में नहीं, भाषाया भाषा मने लोके वेदे नहीं, वह लौकिक व्यवहार में जो वाक्य शब्दावली प्रयोग करोगे वहां पर नित्य ही आपको अनुनासिक आदेश करना विकल्प तन्मात्रम छिन्मयम, तन्मात्रम छिन्मयम। देखिए तत् परिमाणम अस्य, इस अर्थ में तत् धनसु से प्रथमान दे प्रथमा एक वचन नपुंसक लिंग परिमाणम है, मात्रक्ष प्रत्यय प्रमाण मात्र दग्नच एक शुद्ध मात्रक्ष प्रत्यय आदि क्या है ये प्रत्यय तधिक प्रत्यय कौन सा तधिक प्रातिपदिक है सु भी सुख प्रत्यय था लोप हो गया प्रक्रिया होने के बाद बचा गया तप धन मात्र एक पद है ये तधित के अंसर क्या पूरे का प्रातिपदिक संज्ञा भी हो जाती ना तधित समासाश्च पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा भी सु आया मात्रच को मात्रम बन गया इसलिए पूरा का पूरा भी पद है और पृथक ये भी पद एक पद भी है तद्धित की दृष्टि से पदेकत्वात् संहिता संज्ञा नित्य हो गया और प्रत्यय लोप प्रदर्शन के आधार पर पद संज्ञा को लेकर तकार क्या हो गया अदांत यर हो गया अदांत यर हो गया था पर में प्रत्यय का अवयभूता अनुनासित प्रत्यय का अवयभूता अनुनासित अतः इस पदांत यर को नित्य ही अनुनासिक हो जाएगा अनुनासिके अनुनासिक हुआ नित्य करेंगे वार्तिककार कह रहे हैं पुनः स्थानांतर तम लगाओ तकार को क्या होगा नकार हो जाएगा रूप बनेगा तन्मात्रम तन्मात्रम में रूपसित हो तत् के तकार पद संज्ञा होगा शुद्ध पदम से प्रत्यय प्रत्यय पदत्व आ जाएगा तो पदांत यर रहेगा तकार में और पर मात्रम के जो मकार प्रत्येक अवयभूत अनुनासिक है इसे प्रत्येक प्रत्येक अवयभूत अनुनासिक प्रत्यय हुए अनुनासिक सुभाष से प्राप्त विकल्प को वार्तिक कारण कह दिया नित्य ही अनुनासिक आदेश कर दो अतएव नित्य तकार को स्थानांतरतम के आधार पर स्थान और प्रयत्न दोनों की सादृश्यता को लेकर के तकार को नकार हो गया चेतन मात्रम को बन गया इसी प्रकार से अतिशयेन चित इति विग्रह वाक्य कर दिया चित प्रातिपदिक से प्रथमान संबंध से मयट प्रत्यय हुआ मयम बन गया वो भी चित धन मयम चित धन मयम यहां पर भी सुप्तम पदम की सहायता से प्रत्यय प्रत्यर्षण के आधार पर चित्त तकार को क्या हुआ पदांत यर है और यहां ये मयट प्रत्यय है मयट क्या है एक प्रत्यय है इसलिए जो मकार है वो प्रत्यय का अवयभूता अनुनासिक इसलिए इसके जो वार्तिक के आधार पर नित्य क्या होगा अनुनासिक आदेश हो जाएगा अनुनासिक होगा नकार तकार की वजह से नकार होगा छिन्मयम रूप बन जाएगा तत्परिमाणम अस्यति अतिशयेन छिद्वा इति कृत्वा उभयो दृष्टान्तयो तजितान्तत्वात् पदैकत्वात् नित्यमेव संहिता संज्ञां कृते सति तन्द तद्धन्मात्रं चित्तधन्मयम् इति व्योह दृष्टान्तय परहा सन्निकर्ष सहिता इत्यनेन संहिता संज्ञा निर्देशति संधि कार्य कर्तव्य यरो अनुनासिक अनुनासिक इत्यनेन वैकल्पिकेन अनुनासिक आदेश प्राप्ते तत्र प्रत्यय भाषायां नित्यम इत्यनेन वार्धिकेन नित्यमेव स्थानान्तरतमिति सूत्र सहकारेण स्थान प्रयत्नाभ्याम कृत तारतम्यात् आन्तरतम्यात् द्वयोः स्थानयोः स्थानिनोः तकारयोः स्थाने नकारादेशे कृते तन्मात्रं चिन्मयमिति रूपद्वयं सिद्धम् तोर्ली तोरली तो षष्ठी का एक वचन, ली सप्तमी का एक वचन, दो पदों का यह सूत्र है तोरली। तवर्ग से लकार परे परसवर्णस्य, तवर्ग के स्थान पर लकार के पर में रहते हुए परवर्ण के सवर्ण आदेश कर देना, परसवर्ण पर रूपम नहीं है। हा पर रूप नहीं समझना, पर का सवर्ण, परवर्ण का सवर्ण आदेश होगा। परवर्ण कौन रहेगा? हमेशा लकार ही रहेगा, तो लकार के पर आप कर ही रहे हो। और लकार के सवर्ण कितने हैं? दो है, दो ही होता है अल्लाह का, ये वाले और तेन अनुनास गास्ते द्वयोर द्वयो संज्ञा आया है ना। अनुदित स्वर्ण शिक्षा प्रत्यय सूत्र का वृत्ति में लिखा है, अतः ल का सवर्ण परत्व विशिष्ट लकार का सवर्णी लकार दो है, एक शुद्ध ल एक अनुनासिक ल, अनुनासिक ल और अनुनासिक ल। यदि ये भी अनुनासिक लकार है लेकिन वो आदेश रूप नहीं है। ये दो लोग कैसे हैं? आदेशत्व विशिष्ट है, आदेशत्व विशिष्ट परसवर्णत्व विशिष्टत्व दोनों हैं, दो से विशिष्ट है ये। ये जो अनुनासिक लगार उस अनुनासिक लगार से अनुनासिक लगार से भिन्न है। ये जो अनुनासिक लगार है इसे परत्व विशिष्ट है अर्थात निमित्तत्वी है। तवर्ग के स्थान पर परवर्ण के सवर्ण आदेश करने जा रहे हैं, तवर्ग के स्थान पर निमित्तत्व और परत्व उभय से विशिष्ट लकार, ये अनुनासिक लकार हो सकता है। उस अनुनासिक लकार के स्थान पर जो आदेश होने वाले लकार कैसे हैं? आदेशत्व विशिष्ट है और परसवर्णत्व विशिष्ट, ये एक अनुनासिक लकार एक अनुनासिक लकार दो है आदेश, इन दो आदेशों में से कोई भी हो सकता है। अब उसके लिए फिर स्थानांतरण लगाना पड़ेगा। यदि अनुनासिक स्थानीय है तवर्ग में, तवर्ग में कितने आपके पास? त ह द ध न, इन चार पे जब करूंगा तो पहला वाला आएगा, क्योंकि ये चारों अनुनासिक होते, अनुनासिक नहीं होते, ये चारों अनुनासिक है इसलिए इसे अनुनासिक लगा आदेश होगा। लेकिन पांचवा है अनुनासिक, उसके जगह पर इसलिए दूसरा आएगा, अनुनासिक लगा ही आदेश होगा न के जगह पर। दोनों का दृष्टान दे रहे हैं, इसके इसका आदेश का भी उस आदेश का भी दृष्टान दोनों देंगे आपको। तद धन लय तस्य लय इति तद धन लय षष्ठी तत्व समास है। तस्य लय तद धन लय शब्द समास हो गया है, षष्ठी तत्व समास हुआ। तद धन लय इस अवस्था में समासत्वात् परासन्निकर संहिता से नित्य संहिता संज्ञा होने पर संधिकारी की कर्तव्य होने निश्चय हुआ, तो तोड़ लिए सूत्र आता है। क्योंकि तद्य लकार है तवर्ग, तू है पर में लकार है, इस लकार तगार के तवर्ग के स्थान पर परसवर्ण हमें आदेश करना है ना। परसवर्ण में से हमारे पास दो थे ल और ण, इनमें से ये जो दकार है ये कैसा है? अननुनासिक है, अननुनासिक है, स्थानेंतर तमाशे, इसलिए हम यही देखेंगे कि अननुनासिक की जगह पर अननुनासिक वाले लकार आदेश करेंगे, अनुनासिक वाला नहीं करेंगे। अतः ये चला जाता है, बचता है केवल ल। मिला दो वर्ण सम्मेलन करोगे तो तल्लय। अब एक वाक्य का दृष्टांत ले रहे हैं, विद्वान लिखति, डालू विद्वान लिखति एक वाक्य है, विद्वान लिख रहा है। यहां स्थानीय भूता तवर्ग अनुनासिक है या नहीं, उसके स्थान पे जो परसवर्ण हमें आदेश करना है वह भी इसलिए अनुनासिक ही होगा, है ना। निमित्त भूत अलंकार पर में बैठा हुआ है, लिखती का अलंकार निमित्त है, उस वर्ण के ही सवर्ण में लेना है, पर का सवर्ण लेना है, पर में ल है, उसे सवर्ण ल और ल दो था, उनमें से स्थानीय भूत नकार जो तवर्ग का है, तवर्गीय नकार है, वह नकार अनुनासिक होने के नाते उसके स्थान में आदेश किए जाने वाले परसवर्ण में भी अनुनासिक ल ही आदेश होगा। अब आदेश हुआ, अजन्म जन्म पर्ण संयोज्यम वर्ण सम्मिलन किया, विद्वान लिखती रूप बनेगा, विद्वान लिखती नस्य अनुनासिको लह। इसलिए मूल में साफ लिख दिया नकार के स्थान पे अनुनासिक लकार ही होगा, बाकी त था द ध पर अनुनासिक कर दिया, शुद्ध नकार ही एकमात्र स्थान ही है जो अनुनासिक धर्म से विशिष्ट है, जब पर सवर्ण भूत लकार जो अनुनासिक वाला है उसके योग्य है, इसे नस्य अनुनासिको लह, नकार के स्थान पे अनुनासिक लकार ही आदेश होता है।